손 나늘 단살 런널다 멜릴라의 바닐리아 백기 반수나 뜻발 우이놈 펜스트른 스트름마린 프론 손말 같은 설 Doft of sirena rosha smin i panshuna tsal Doft of sirena rosha smin i panshuna tsal O lilla ivas armerund u frekni Och röd som smultron hennes mun Och klänningen är ny Herr Rönnerdal, det är ju ni Som tar vem ni vill ha Av alla kvinnor jorden runt Det har jag hört Av alla kvinnor jorden runt Det har jag hört Att ta är inte min musik Min sköna vän att ge Jag slösar men är ändå rik Så länge Jag kan se Vad ser ni då Herr Rönnerdal Kanske min nya kjol Ja den Och kanske Något mer Ta hit en bra fjol Ja den Kanske något mer Ta hit en bra fiol Där går en dans På sunnan ö Där dansar Rönnerdal Där dansar vind Där dansar sjö och snön som föll i fjol Den virlar där, det går ett brus igenom park och dal Och sommarmorgonen står ljus Röde händes färg Men röd